سات آٹھ بجے پہنچ جائے گی, حاضری مشکل ہو جائے گی. ہاں جی پھر رمضان ہے بس, آج آخری پیر سر. اس دور تو ایسا رمضان ہے کہ پوری رات آدمی اگر نہ سوئے تو تب بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی سوا نو تراوی شروع ہوگی یا 9:20 پر, بہت جلدی ہو تو 10:30 بجے ختم ہوگی ہماری, 11:30 ختم ہوگی, 11:30 کے بعد 12:30 ڈیڑھ ڈھائی 3 گھنٹے سہی ہوگی. عبداللہ صاحب, 3 دن تو جماعت کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھائی ہے, اس میں کتنے رکعت پڑھے ہیں؟ 3 دن آپ نے جماعت سے تراویح پڑھائی ہے نا, اس میں کتنے رکعت پڑھے ہیں؟ تو مولوی صاحب آپ ہیں, تو روایت آپ بیان کریں گے فلانی صاحب سے, یہ 20 رکعت کی روایت بیان کریں گے. 20 پڑھی صاحب اکرام کا اجتماع نے کبھی اسے مطلب, کبھی 20 پڑھی ہیں کبھی زیادہ پڑھی ہیں. ہاں جی پڑھی ہیں. اس لیے امام اوزائی کے فقہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے امام اوزائی کا فقہ چلا ہے, اور یہ کوئی 60-70 سال چلا ہے. اس میں 46 رکعت تراویح ہے, اور امام مالک کے فقہ میں 36 رکعت ہے رحمۃ اللہ علیہ. امام حنیفہ, امام شافعی, ان دو اماموں کے 20 ہے. وہ امام مالک والے نہیں ہوتے بےچارے, نہ وہ تو غیر مقلد ہوتے ہیں. مالکی فقہ کے نام لینے والے تو ہوتے ہیں لیکن بےچارے واقف نہیں ہوتے. مالکی فقہ میں 36 رکعت ہیں, 20 جماعت کے ساتھ پڑھنا اور 16 انفرادی پڑھنا. آج کل عربوں پر یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ یہ غیر مقلد ہو گئے ہیں. مالکی ان کا نام ہوتا ہوگا لیکن ہوتے مالکی نہیں ہیں, ورنہ شمالی امریکہ میں تو فقہ مالکی ہی ہے. مصر کے علاوہ الجزائر, ٹیونس اور لیبیا میں مالکی, مراکش میں بہت. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اما بعد, روزہ میں 4 اعمال میں لگنا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو تقویٰ کا مقام حاصل ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی کا مقام حاصل ہو وہ 4 اعمال میں لگنا, روزہ, قرآن پاک میں مشغول ہونا, اور اعتکاف اور صدقہ فطر. صدقہ فطر تو آسان چیز ہے کہ جیب سے پیسے نکالے دیے, اور اعتکاف کے لیے 10 دن چاہیے. اعتکاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کیا ہے. 1 سال جہاد کی وجہ سے قضا ہو گیا تھا, تو اس قضا کے نتیجے میں آپ نے وفات والے سال پر 20 دن اعتکاف کیے, اور زندگی میں 1 بار پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے, اور 10 دن تو ہمیشہ کیا ہے. تو اس لیے اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا تربیت اعتکاف ہوتا ہے, اللہ کے احسان سے پچھلی دفعہ 3 جگہوں پر ہوا, 17 آدمیوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ اعتکاف میں بیٹھے, اور آنے جانے والے آدمی 25-30 جو تھے وہ آنے جانے والے, 3 دن کے لیے کوئی آ گیا, 2 دن کے لیے آ گیا, 1 دن کے لیے آ گیا, 6 دن کے لیے آ گیا, اس طرح کوئی 100 کے قریب ان کی آمد رفت رہی. باقی جو مجالس میں آتے رہے, اور 65 آدمیوں نے مسجد فردوس والے ہمارے اعتکاف میں شمولیت کی مستقل, اور 25 جو ہے تو وہ الطاف صاحب کے ساتھ کیا جی. تو اس طرح بھائی تربیت اعتکاف ہوگا, ہمت کر کے آئیں جی, اللہ کا نام لے کر. گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں ہوتا اور گھر پر بیٹھے ہو. گھر والی کہتی ہے یا اللہ دکھ لے جلدی نکلے جائے, ساری چیزیں مداخلت کر کے جھگڑے کھڑے کرتا ہے, اور اعتکاف میں آ جائے تو وقت بھی اچھا گزرتا ہے, علمی عملی تو اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. دو ختم ہی ہمارے ہو جاتے ہیں اس میں تراوی میں. تو اعتکاف کی کون کون نیت کریں گے جی؟ ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. 1 دن کا اعتکاف, ہفتہ یا اخیرہ کا اعتکاف, خواہ وہ 10 دن ہو یا 9 دن, کبھی رمضان 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا, 9 دن یا 10 دن. عشرہ یا اخیرہ کا جو اعتکاف ہے, اس کا ثواب 2 حج 2 مقبول نفل حج کے برابر ہے. اس آدمی نے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا, اس کو 2 نفل مقبول حج کا ثواب ملے گا, اور ایک رات کے اعتکاف سے خندق آدمی سے, دوزخ آدمی سے 3 خندق دور ہوتی ہے, اور ان کا فاصلہ جو ہے وہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے, خندق ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے تو آپ کی. سیاسی نے طریقہ سیکھ لیا دھرنا دینا, تو یہ دربار الہی کا دھرنا ہے جی, کہ بجائے اس کے دینی سیاسی پارٹیاں دھرنا دینے کے بجائے اتنے ساتھیوں سے اعتکاف کرایا کریں اور اللہ کے حضور دعا کرایا کریں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے. پچھلے دنوں میں لیڈیڈنگ اسپتال میں ہڑتال ہوئی ہے, اور ہڑتال میں بھوک ہڑتال ہوئی ہے, اور ہمارا 4 مہینے لگائے ہوئے امیر صاحب اس نے ایسی بھوک ہڑتال کی ہے کہ بے ہوش ہو کر جو ہے تو وہ یہاں آئی سی یو میں داخل ہوئے, پھر یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہوئے. ہاں جی, میں ساتھی سے کہا کہ مرکز والوں کے پاس جا کر شکایت کرو, اور انہوں نے کہا کہ جیسے 4 مہینے لگواتے ہو تو اس کا کل بھی سکھاؤ, تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اس کا آئے ایسا نمونہ تو نہ آئے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی. ہاں جی, علی گڑھ یونیورسٹی کی مسلم حیثیت انڈیا ختم کر رہا تھا, انہوں نے ہڑتال کی, تو وہاں پر پروفیسر خالد صاحب ہیں, بہت نیک اللہ والے آدمی ہیں, رائے بڑھ کے اجتماع میں بیان بھی کرتے ہیں. خالد صاحب نے جو ہے تو اس نے کہا کہ کلاسوں کا بائیکاٹ کر دو, اور لڑکیاں جو ہے تو علیحدہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ جائیں, اور لڑکے علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں, اور سورہ یاسین کے ختم کریں, اور اللہ کے حضور دعا مانگیں. بس کیوں, نیک دن 2 دن 3 دن انڈیا جیسی ظالم حکومت کا فیصلہ بدل گیا. اعتکاف دربار الہی کا دھرنا ہے, یہ چھوٹا لاہور ہے نا سوابی کے بعد چھوٹا لاہور, اس میں مدرسہ ہے. تو اسے مولوی امین صاحب محتمے میں دور دراز دیہاتی علاقہ, اور ان کا کتنا سالانہ بجٹ ہے؟ چھتیس لاکھ ہے. کتنا؟ چھتیس لاکھ ہے, اس سے کم از کم چھتیس لاکھ ہے, زیادہ کر. اس نے کہا جی دیہاتی علاقہ ہے, وہ خود بھی سادہ آدمی, اس کو چلتے پھرتے دیکھ کر آدمی دیکان میں نہیں سمجھتا ہے, عالم تو چھوڑیں. اس نے کہا بعض اوقات پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر میں طلباء سے روزہ رکھواتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, ایسی جگہ سے خرچہ آتا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے. کہتے ایک آدمی پشاور کا چندہ لیے ہوئے یہاں پر آ گیا. تو اسے میں نے کہا پشاور میں اتنے مدرسے تھے, راستے میں اتنے مدرسے تھے, اب ہمارے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ اور اشتغال بالقرآن, جو قرآن ہے مشغول ہونا, مشغول لینے کا سب سے افضل طریقہ تراویح میں سننا ہے. ایک ختم کا سننا سنت موقع ہے, جس کا بلا وجہ ترک جو ہے وہ محرومی اور بیوقوفی کی بات ہے. میں مرکز میں گیا تو شمس الحق صاحب بیٹھا ہوا تھا, اسے میں نے کہا جی میرے سروزے کی تشکیل کرو, لیکن ایسی جگہ سے تشکیل کرو کہ جہاں سے میں اپنے ختم کو جانا آنا کر سکوں. مجھے کہو اللہ کے راستے میں نکلنا ختم. میں نے کہا جی صاحب ہم بلا وجہ اپنے سنت موقع کو خراب نہیں کیا کرتے, میری تشکیل اس نے کر لیا. آدمی کو جھٹکا لگا, چونکہ تھوڑا کچھ پڑھا لکھا ہے, اس کو جھٹکا لگا کہ ہم نے کیا ترتیب چلائی ہوئی ہے کہ سروزے کی جگہ ختم پر فرق پڑ رہا ہے تو اس کا کوئی اس کی پرواہ نہ کرو. تو اس نے کہا اچھا جی پھر تو تشکیل کر دیتے ہیں, پھر یہ کوئی دانے سے بعد وغیرہ کی طرف اس کو. ایک ختم کا سننا سنت موقع ہے, دو ختموں کا سننا مستحب ہے, اور تین ختموں کا سننا فعل اولا ہے. فعل اولا جو مستحب صبر کا ایک درجہ ہے, تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو فعل اولا پر کریں گے, اگر فعل اولا پر نہیں کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تین ختم سننا فعل اولا. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ پانچ ختم سنتے تھے, دس دن کا, پھر دس دن کا, پھر پانچ دن کا, پھر جو ہے تو ایک دن کا, اور پھر تین دن کا. یہ پانچ ختم سنتے, گرمیاں ہوگی راتیں چھوٹی ہوگی تو پھر ایک دن کا نہیں ہو سکتا, تین دن کا کرتے ہیں, چار پھر بھی کرتے تھے. تو یہ چار ختم ہم جو کرتے ہیں نا رمضان میں, تو ان کی بس یاد تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے کہ انہیں اتنی بیماریوں, اتنی معذوری اور اتنے بڑھاپے کے ساتھ کیے ہیں, تو ہم تو صحت مند ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. حافظ عبداللہ بڑا خوش تھا, کہتا پچھلی دفعہ تم کہہ رہے تھے کہ تین ختم کریں گے, وہاں سے وہاں سے شیطان کا لڑکڑو, ماں مذاکرات کا لڑکڑی ہوئی, بیمار ہے, کمزور ہے, اور صادر کا رشتہ دے, اور تم نے ختم نہ کہے, بس آپ کچھ خبر لڑا لگ رہا, بس بیا خوش لو. تراوی کی محنت کریں, ہمارے ختم ہوتے ہیں اللہ کے احسان سے, شوق سے لوگ آتے ہیں, بغیر معاوضے کے پڑھنے والے متقی حضرات. یعنی ڈاکٹر سیاد صاحب پڑھنے کے لیے آتے, صاحب پاس کہتے ہیں کہ بڑا لمبا پڑھتا ہے. میں نے کہا کہ بارہ دوست حج کیے ہوئے ہیں, بارہ دوست حج کیے ہوئے ہیں, اس سلسلے میں جو ہے اس کو بیعت کی اجازت ہے, اور دن رات راوت لگا رہنے والا آدمی ہے. آپ کی کہا کہ اتنی خوش قسمتی ہو کہ ایسے آدمی کی مجھے سننا نصیب ہو. تو رمضان میں مدرسے کرتے ہیں کہ کوئی اگر وہ ختم گلانا چاہے نا تو مغرب کو آئے, افطاری کھانا ختم پڑھا کے پھر رخصت کرتے ہیں. تارک صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا ماشاء اللہ. تو اس کے لیے ہمت کریں. روزے کے بارے میں جو فضائل رمضان میں حضرت شیخ لکھے کہ روزہ کیا چیز ہے, زبان کا روزہ, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, دل کا روزہ, روح کا روزہ, سر خاص کا روزہ, یہ ساری ترتیب سیکھیں اس سے تاکہ اس کی پابندی کر کے روزہ رکھیں. ہمارے ساتھی کے گھر میں بیماری ہے, ان کے بیمار کے سلسلے میں ختم پڑھتے ہیں جی, پہلے 10 بار درود شریف پڑھ لیں سارے ساتھی. اللہ مسلم.